Wachtowe RP Błyskawica melduje, słońce właśnie wstało z wody. Pozdrawia pan Mateusz, bardzo dziękujemy. 7,5 minuty po godzinie 5. Czas na prognozę pogody. Wschodnia oraz północno-zachodnia Europa pod wpływem ośrodków niskiego ciśnienia z centrami nad Rosją oraz północnym Atlantykiem. Pozostały obszar pod wpływem wyżu z centrami nad Włochami, Morzem Czarnym oraz Morzem Barentsa. Polska stopniowo dostawać się będzie pod wpływ niżu z centrum nad północnym Atlantykiem, a wschodnia część kraju pozostanie w chłodnym powietrzu arktycznym. Pozostałe regiony w ciepłej masie powietrza polarno-morskiego. Tyle od pana synoptyka tychże ogólników satelitarnych prognoz pogody i tych map, które przynoszą, no właśnie, jak słyszeliśmy, i niżej, i fronty, i to powietrze, i arktyczne, i polarnomorskie. A na nasze, przekładając to, ranek zimny, ale pogodny, w dzień w północnej połowie kraju pochmurno, z przelotnym deszczem, w pozostałych regionach ma być słonecznie. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, a ciśnienie spada w południe, w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. W dzień najniższa temperatura na Suwalszczyźnie, tam 12 stopni, w centralnej części 16, najwyższa na Dolnym Śląsku, tam do 20 stopni. 9 po 5. Jack White, bladym świtem, 12 minut po godzinie 5. Zaglądamy do kalendarza. Na astmę chorują 4 miliony Polaków. Na świecie cierpi na tę chorobę około 300 milionów ludzi. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Astmy, a to święto ma zwrócić uwagę na problemy ludzi cierpiących na to schorzenie, które jest jednym z najczęstszych dolegliwości współczesnej cywilizacji. Jedną z głównych przyczyn zachorowań na astmę, ponad 80% przypadków tej choroby u dzieci, ponad połowa u dorosłych, są alergie. To grupa dolegliwości związanych z nieprawidłowymi reakcjami układu odpornościowego na czynniki wywołujące reakcje uczuleniowe, czyli alergeny. A alergenem może być prawie każda substancja, także leki. Większość alergii ma charakter przewlekły i wymaga systematycznego leczenia. Dziś Światowy Dzień Astmy i z pewnością o tym w Trójce jeszcze nie raz będziemy mówić. 13 minut po 5:00. Za chwilę szelest prasy. Siedemnaście minut po godzinie 5:00 zaglądamy do prasy. Dziennik Gazeta Prawna przede mną. Znasz Polski i zachowujesz posadę, a jeśli nie, to żegnasz się ze stanowiskiem. W takiej sytuacji znalazło się kilkudziesięciu obcokrajowców, członków zarządów i rad nadzorczych działających w Polsce banków. W polskich bankach mówimy tylko po polsku. O tej sprawie dziś Dziennik Gazeta Prawna. Z Rzeczpospolitej o tym, że listy dłużników znacznie się wydłużają. Według projektu Ministerstwa Gospodarki możliwość wpisywania do Biura Informacji Gospodarczej BIG-u zyskują ZUS, KRUS i urzędy skarbowe. lista dłużników puchnie. O tym dziś Rzeczpospolita. Fiskus poluje na grubego zwierza. O tym dziś Puls Biznesu, informując o zwiększonej skuteczności skarbówki w wykrywaniu oszustw podatkowych. W ubiegłym roku wartość ujawnionych przekrętów podatkowych wzrosła aż o 70% w porównaniu do roku 2012. O tym Puls Biznesu. Z Gazety Wyborczej o tym, że blisko 70-letnia niepełnosprawna kobieta z Opola zażądała alimentów od syna i córek, a polskie prawo od dawna pozwala na to, by rodzice, jeśli cierpią niedostatek, dostawali alimenty od własnych dzieci. Rodzice pozywają dzieci o kasę, o tym przypomina dziś Gazeta Wyborcza. I jeszcze Dziennik Zachodni, gdzie poza Górnym Śląskiem mieszka najwięcej osób narodowości śląskiej. Okazuje się, że w Warszawie w etnicznych Ślązaków w okolicy stolicy jest więcej niż w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej i Częstochowie razem wziętych. Dokładne dane dotyczące przynależności narodowej i etnicznej mieszkańców Polski przynosi nowe opracowanie wyników spisu powszechnego z 2011 roku, opublikowane właśnie przez Główny Urząd Statystyczny. O tym, że Ślązaków rozrzuciło po Polsce dziś Dziennik Zachodni. Prasa powróci i to wielokrotnie w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Pierwsze strony po godzinie 6, a później jeszcze kilkukrotnie, między innymi także spotkanie z publicystami, komentatorami i prasą zagraniczną. Zapraszamy do Trójki. 19 minut po godzinie 5. Cała góra Barwinków. Proszę cię, zostań ze mną. Razem trafiamy w sedno. Na sedno sprawy leży gdzieś między tobą a mną. Proszę cię, bądź jaka jesteś, jaką cię znałem wcześniej. Wiesz dobrze, że nienawidzę zmian. Nie opuszczę mnie, nie, nie opuszczę mnie, nie. Nie rób więcej głupstw, od których pęka serce. Nie wiem, czy to przeżyję drugi raz. Nie opuszczę mnie, nie, nie opuszczę mnie, nie. Nie, nie, nie opuszczaj mnie. Jak to kiedyś jeden z naszych słuchaczy zaznaczył, piosenka żurawiowych czy dźwigowych. Nie opuszczaj mnie, traca czas i cała góra barwinków. 22 minuty po piątej, państwa poranna korespondencja, a niech będzie tak z zaskoczenia, sprawdzamy listę obecności. Pan Grzesiek z Wielkiej Brytanii po dłuższej chwili milczenia wraca z raportem z Wysp Brytyjskich. Majowy weekend za małą wodą upłynął pod znakiem słońca i przyjemnych temperatur. Pierwsze w tym roku 50 km na rowerze już zrobione. Aktualnie za oknem dycha, mgła i deszcz. No, mamy nadzieję, że ta wiosenna pogoda szybko wróci i za niedługo uda się przekręcić licznik kilometrów w tymże jednośladzie. Pozdrawiamy wszystkich za małą wodą. Na piątce w drodze do Wrocławia zimno jak diabli. Proszę trzymać się cieplutko. Samego rana pan Krzysztof także o tym, że w Olecku -3, a wszystko kwitnie. Zatem można by spodziewać się, że owoce zagrożone. Poranne pozdrowienia z Zelowa, w którym o poranku zimno też, ale z uśmiechem wita tenże dzień pan Marcin. Maruda Maruder o tym, że 3 gradusy na Podkarpaciu, ptacy i jakby lekka mgła. Gdzie ta ciepła masa napływająca? Dodajmy z północy arktycznego powietrza. I taki obrót sprawy. No ale rzeczywiście na północy zimno. Wczoraj, jak pisze pani Jasia z Espoo w Finlandii, wczoraj do pracy jechałam w śnieżycy. No i dowód w załączniku fotograficznym. Rzeczywiście śnieg, śnieg, śnieg. A dziś? No właśnie, dopytamy też i pana od pogody, cóż tam będzie się działo w pogodzie. O tym za chwilę, ale wcześniej trójkowe, także muzyczne kalendarium. To za chwilę, bo wcześniej She's on Fire, nowe nagranie w trójce, to Bo Saris. Saris z Holandii. 27 minut po piątej, czas na trójkowe kalendarium. W 1840 roku w Wielkiej Brytanii w oficjalnym obiegu pojawił się pierwszy znaczek pocztowy, tak zwany Penny Black. 125 lat temu w Paryżu otwarto wystawę światową, podczas której udostępniono publiczności wieżę Eiffla i zaprezentowano pierwszy samochód marki Benz. Rok 1889. Równo 20 lat temu pod kanałem La Manche został otwarty tunel łączący Wielką Brytanię z Francją, a w uroczystości uczestniczyła królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II oraz prezydent Francji François Mitterrand. 12 lat temu zmarł Bronisław Pawlik, aktor i reżyser teatralny, a w muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy, że 72 lata temu urodził się Colin Earle, klawiszowiec Mango Jerry. No i właśnie to ci w Będzinie, tyle że z minusem. Minus ci, na czym zapewnia pan Romek z Będzina. A zatem kolejny raz ponawiamy apel. Panie lodziarzu, zamykamy pakę. Minus ci. No ładne. Za 29.06 czas na prognozę pogody. Ranek zimny, ale pogodny w dzień. W północnej połowie kraju pochmurno, możliwe przelotne opady. W pozostałych regionach słonecznie. Wiatr południowy słaby i umiarkowany, choć nad morzem jeszcze dość silny. A ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. Zimno z samego rana, a w dzień od 12 stopni na Suwalszczyźnie. W centrum 16, najwyższa temperatura na południowym zachodzie, tam do 20 stopni. Trójkowy budzik. skończonych cicho przez noc, a tu dzień wstaje już kolorowo. Witaj, gdy musisz wstać, bo słońce już zawiesza na szczytach wież poranny swój szal i rusza cień długi marsz. Wokół drzew krząta się ptaków rzesza. A propos tych ciech, także państwo o tym, pan Daszek Skudowy, majówka udana, szybki, cza, skrobać. Gorąco pozdrawiam jeszcze z Myszkowa o tym, że minus jeden pan Grzesiek, ale niebo czyste, słońce płomienną żółcią wdziera się do mieszkania. Jakaż to poezja, no no, jeszcze przed godziną szóstą. Muzycznym trójkowym kalendarium z najlepszymi życzeniami. Przed chwilą Zbigniew Wodecki, Zacznij od Bacha, muzyk, kompozytor i piosenkarz, kończy 64 lata. Wszystkiego najlepszego. Za 23 minuty szósta, witamy państwa w nowym dniu, no i raz jeszcze spoglądamy do kartki z kalendarza. Wtorek 6 maja przed nami. Słońce obudziło się przed godziną piątą, zajdzie po 20, a dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 7 godzin. Dziś Benedykta, Filipa, Jakuba, Judyty i Juranda. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia, a za tych, u których to matematyka na tapecie, mocno trzymamy kciuki. Szczegóły za chwilę, ale wcześniej, by dodać otuchy, na pewno maturzyści się ucieszą. W muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy, że 43 lata kończy dziś Chris Schittel, gitarzysta Foo Fighters. See gitarki z samego rana. No to odstawiamy na bok. Odstawiamy Foo Fighters przed chwilą i Raup w muzycznym trójkowym kalendarium. A na budziku za 18:06 do kolejnego egzaminu maturalnego już coraz bliżej. Już zostały tylko minuty. Nie, nie będziemy stresować aż tak bardzo maturzystów. Choć pewnie rodziców, dziadków na pewno bardziej niż samych zainteresowanych, a tym bardziej nauczycieli. Dla wielu maturzystów ten egzamin jest największym koszmarem, bo uczniowie będą dziś rozwiązywać zadania z matematyki na poziomie podstawowym. Do tego egzaminu podejdzie 334 000 abiturientów, a do zaliczenia tego egzaminu wystarczy zdobyć tylko 30% punktów, dlatego wielu uczniów właściwie ze spokojem podchodzi do dzisiejszych zadań, szczególnie, że na sali egzaminacyjnej dostępne są na przykład tablice ze wzorami matematycznymi. Na rozwiązanie zadań uczniowie będą mieć 170 minut, a podczas zdawania uczeń może mieć ze sobą jedynie czarny długopis, pióro, ołówek, linijkę, cyrkiel. Dopuszczalny jest też kalkulator, ale tylko z najprostszymi funkcjami matematycznymi. Dodajmy, że o 14:00 rozpocznie się drugi dziś egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej. Na poziomie podstawowym zdaje go 83 uczniów, a na rozszerzeniu 86. Na maturze czas na matematykę i z pewnością także o tym dziś w budziku w trójce będziemy mówić. A w budziku, w muzycznym trójkowym kalendarium kolejne urodziny. Pamiętamy, że Artur Rojek kończy dziś 42 lata. Nie mazgamy się, nie mazgamy. Beksia! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksia! Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół, powiek strach rozpycha, zaciśnięte dłonie. Beksia! Podobno gdy umierasz, lecisz, sobie lecisz. Beksia! Już nie wytrzymuję tempa, wszystko kurwa skręca. Beksia! Straszna hała w głowie, więdną nasze lilie, więdną gdy odchodzisz. Nie rozmawiam z nikim się nie dzielę. Dosyć wspomnień, z trudem ogarniam własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego. Już na twarz nakładam brokat, mylą mi się słowa. Artur Rojek na szczycie listy przebojów. Ostatnio w 1683 w sopockim notowaniu listy przebojów ponownie na miejscu pierwszym. No tak się to zmienia. Raz na pierwszym, raz na drugim. Artur wymienia się z muzykami Lux Torpedy na szczycie. Takie rzeczy się dzieją. A to wszystko za sprawą państwa głosów. Nienachalnie zachęcamy do głosowania. nie powiem, może jeszcze bałagan nam zrobią Lux Torpeda dziś przed godziną szóstą. Kto wie, kto wie. 13 minut pozostało do szóstej. Zaglądamy do państwa porannej korespondencji. Nie ostatni, ale pan Stefan tak jakoś o tym, że ostatni będą pierwszymi. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Austria też czuwa, Wiedeń i tamtejsi taksówkarze również słuchają trójki. Tarnowskie Góry i pan Mariusz także na posterunku. Pan Marcin obecny z Krosna mówi wszystkim dzień dobry. Na dzień dobry także pani Joanna spod Konina. Bardzo gorąco pozdrawiamy ze skrzynki SMS-owej. Także wiele sygnałów od państwa. Najlepsze na tupnięcie z rana pan Paweł z Gdyni. No, wiedziałem rzeczywiście, że i Lux Torpeda, i coś mocniejszego przydałoby się jeszcze przed godziną szóstą. Pan Wojtek z Opola o tym, że piękna pogoda i 2 stopnie powyżej zera. No, piękna, piękna z perspektywy skandynawskiej. To na pewno wszyscy zadowoleni. Lekko powyżej, lekko poniżej zera. Tak wygląda dzisiejszy pogodowy poranek. O pogodzie jeszcze będzie czas wspomnieć. To po godzinie szóstej w porannej audycji, a teraz za 13:06 jeszcze jeden utwór przed nami, a później już rzecz jasna majowo, trójliterowo. No to na dzień dobry. Niech będzie i po francusku jeszcze. J'ai le blues du rose. Ce bleu m'indispose. Nostalgie de quand j'étais différent. Le blues maintenant. De n'être plus grand chose que le numéro 100 dans l'océan. J'ai le blues d'avant. Avant cette métamorphose qui me fait bon sang rentrer dans le rang. Le blues du temps. Du temps de l'apothéose où tout petit pourtant je me sentais géant. De quoi j'ai l'air en militaire. Mal animal, mal à faire mal au plus minimal animal sur terre. De quoi j'ai l'air? De pas grand chose. J'ai le blues du rose. J'ai le blues du rose. Ce bleu m'indispose. Nostalgie de quand j'étais différent. Le blues maintenant. De n'être plus grand chose que le numéro 100 dans l'océan. J'ai le blues d'avant. Avant cette métamorphose qui me fait bon sang rentrer dans le rang. Le blues du temps. Du temps de l'apothéose. Tout petit pourtant je me sentais géant. De quoi j'ai l'air en militaire. Mal animal, mal à faire mal au plus minimal animal sur terre. De quoi j'ai l'air? De pas grand chose. J'ai le blues du rose. Je vis la fleur au fusil. Cette fleur tout le monde l'a compris. Cette fleur tout le monde le suppose. Cette fleur c'est. Je vis la fleur au fusil. Cette fleur, tout le monde l'a compris. Cette fleur, tout le monde le suppose. Cette fleur, c'est. Cette fleur, c'est. Rozumiem, już zeszło słońce, ale jakby nie patrzeć przed godziną szóstą, no można sobie jeszcze ziewnąć. My to wszystko rozumiemy. Pani Agnieszka wspólnie z nami z Krakowa zdążyła na 3 literki, choć pewnie dziś zaspała. Gorąco pozdrawiamy. Jeszcze z nami pan Tomek i pan Marcin. Bardzo gorąco pozdrawiamy. No dobrze, że to nie matura, bo to tak już to naprawdę na ostatnią chwilę. W maju, przypomnę tym wszystkim, którzy być może przespali albo przeoczyli, w maju spotykamy się z utworami, z zespołami, właściwie, których to nazwa składa się z trzech liter, tak jak maj trzyliterowo, tak dziś w tym miesiącu majowo trzyliterowo. Kolejne spotkanie z kolejnym zespołem. A dziś R.E.M. Majowo, trzyliterowo. Dziś R.E.M. na kolejny odcinek tegoż naszego majowego cyklu. Jutro także przed godziną 6. Za 4 minuty o 6 serwis, a później poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Pięknie Państwu dziękujemy za poranną korespondencję. No i ciepła życzymy, bo rano zimno. A i słońca. Oby tego słońca nie zabrakło. Irena Dan, Piotr Łodej. Dobrego dnia i do usłyszenia. Do jutra.